राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 4 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ना शतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शत ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत की सत्ता नहीं है और सत्वा भाव नहीं है दोनों बात है। ये जितना संसार दिखता है ये सब असत है। पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा। आधा बनते नास्ती वर्तमान था। ये सिद्धांत है जो आदि में नहीं है वो अंत में नहीं है, बीच में है वो बीच में भी नहीं है। जैसे सपना होता है आदि में वो सपना नहीं है अंत में सपना नहीं है, तो सपने के समय में स्वप्न पदार्थ नहीं है। अरे संसार सब है ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, ये बीच में दिखता है। तो आधा बनते थी अनास्ते वर्तमान में था, वर्तमान में नहीं है वो, जो आदि अंत में नहीं है वर्तमान में नहीं है। तो ये नहीं हुआ, ये परमात्मा आदि में पहले थे अंत में भी रहेंगे, सब लीन हो जाएंगे तो रहेंगे, तो वो है, वो परमात्मा है, वो सत्ता है, अटल सत्ता, उसका अभाव नहीं होता कभी, विवाह हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं। भाव कैसे हो सर ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता नहीं। सत वही कहलाता है जिसका अभाव नहीं होता, जिसका अभाव होता है वो सत कहलाता ही नहीं। तो सत से उठकर असत में चले गए, ये शरीरों को अपना मानने का न सुख रहे और शरीरों को अपना न मानने वाले असत से छूट कर सत में चलेंगे। शरीरों में रहते हुए भी शरीर में नहीं है वो, शरीर और शरीर भेद माना जाए तो वास्तव में ये शरीर शरीर वे शरीर के नहीं है। शरीर तो नित्य है शरीर, और शरीर के सवालित है नाश वाले कर्म बुरे। ये शरीर शरीर कहते हैं, शरीर के शरीर के शरीर नहीं है। शरीर और जाते शरीर और जाते, जो शरीर नाम दे दिया है ये शरीर नहीं है, ये नित्य है। इस नित्य का भाव नहीं होता, अंत मंत्री में देहा, ये देह सब अंतमान है, अंत मंत्री में देहा नित्यशीलता शरीर शरीर नित्य से नित्य से नित्य से या नित्य शरीर है। शरीर में रहने वाला है ये शरीर नित्य है, ऐसा भाव नहीं होता। 84 लाख योनि में जाता है फिरता है तो 84 लाख तो असत्य नाशवान है, छूटते है प्राप्त होते है छूटते है, आदि में नहीं अंत में नहीं बीच में छूट जाती है। अंत वाले अंत मंत्र में दिया, देह सब अंत वाले अंत मंत्र में दिया। तो नित्य रहने वाला परमात्मा तो ये ईश्वर का अंश है, शरीर का नहीं है, ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मत सहसि, इसका भाव नहीं होता। जिसका भाव रहता है सत्य ईश्वर जीव अविनाशी। अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कोई करुणित चीजें को दूसरी चीजें पर नहीं है, सब नाशवान है, सब भगवान है और वो ही अपना मानता है। ये गति होती है, अपना परमात्मा है, परमात्मा का है सोने से परमात्मा का है और परमात्मा अपने है, परमात्मा के साथ हमारी एकता है, जो वो अंश है अंश है, उसे आप विनाश नहीं होता। राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बुलाए, अविनाशी का बाल का मरे मरा जाए, अविनाशी का बाल कहे इसमें अंश थी अविनाशी चेतन अवल से ये कोई भी दासवान नहीं है, ईश्वर से वो अविनाशी चेतन अवल सहसुरासी इसमें कमी नहीं है, ये है जैसे जैसे और अंधवंते में देहा ये देह सब अंध वाले सब चाहे देवताओं से हो चाहे राक्षसों का हो चाहे भूत पृथक हो चाहे तेसरासिला का हो जतर हो थतर हो नबजर हो ये सब नाशवान नाशवान क्षण एक क्षण भी से नहीं थे, हरदम ही नाश हो रहे हरदम ही, जैसे गंगा जी का प्रवाह सब समुद्र में जा रहा है ऐसे शरीरों का सब का प्रवाह एकदम नाश प्रभाव में जा रहा है, जैसे बालक बना भाव में चला गया जमाने भाव में चली गई ऐसे सब शरीर अभाव में जा रहे अभाव अभाव में आ रहे और इसमें शरीर है वो भाव है, वो भाव रूप है, वो सदा रहने वाला है, सदा रहने वाला है वो ही परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है। ये जो इच्छा होती है मैं सदा रहूं तो ये ठीक है, मैं ये सदा रहूं ये इच्छा है ये गलती है, ठीक है गलती दोनों का से सदा रहूं ये ठीक उचित है, गलती है सदा रहता नहीं, सदा रहता नहीं शरीर के साथ में मिट जाता माना मान लेता है शरीर के साथ ही मर गया, शरीर मरता है शरीर मरता नहीं है, ये है जो रहता है, सब परिपूर्ण समय शांत गान से विभाग सद गान विनाशम अभ्य ऐसे न कर सकता, तो मर रही इस अविनाशी का कोई विनाश कर नहीं सकता, अविनाशी है विनाश कर करेगा, ये है जी अविनाशी तो देहांतवते में दिया सबके सब होते सब शरीर मरने वाले हैं, कोई भी शरीर रहने वाला नहीं है, उम्र लगे किसी की ज्यादा है किसी की कम है, समय समय समय शरीर ढाई घंटा में मर जाते, ढाई घंटा उम्र होती उम्र है, देवताओं में भी ज्यादा है, इस वजह से हमारा निद्रा नहीं हुआ, हमारा कहते निद्रा जरावस्था नहीं होती अमर है, तो मौत का जरा अमर काल करेवा काल करेवा तो ये अविनाशी है और परमात्मा स्वरूप है वो अविनाशी, ये जिसका अंश है वो परमात्मा अविनाशी सब जगह परिपूर्ण समान रूप से नित्य रूप से निर्विकार रूप से चेतन राशि जैसे जीव है ऐसे ही वो है मरे, वो अपना स्वरूप है, वो जीव अपना है, अनंत ब्रह्मांड में जो परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है वो अपना है और ये ब्रह्मांड सब नष्ट होने वाला है, अपना अपना कोई चीज नहीं है, अपने तिल जितनी सीधी अपनी नहीं है, सब नाश और जीव मात्र जितने हैं सब अविनाशी, सब कुछ परमात्मा अविनाशी होते हुए बिना शरीरों को प्रमाण करके अपने को विनाश मान लिया। पशु बुद्धि भी मान जाएगी, सुखदेव जी बना देंगे पशु बुद्धि, जो मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य तो वही है जो जानता है कि मैं तो मरता ही नहीं हूँ, शरीर तो भाषण से जीता नहीं, जैसे जीर्ण कपड़े होते हैं तो उतारता है नए पहन लेता है, ऐसे अन्य संज्ञा दवाने नहीं नए शरीर को धारण करता है, शरीर को नहीं नए धारण करता है तो शरीर तो सब निराशमान सदा सदा ही अविनाशी है, सदा नित्य रहने वाला है। अपने को सब बातों से अपने को ये नित्य रहने वाला है, जीव अविनाशी नित्य निरंतर रहने वाला है। स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, अनेक लोगों में घूमेगा तो भी वो रहेगा ही, और शरीर मिलते हैं वो स्वर्ग के शरीर होते हैं, नरकों में शरीर होते हैं, भूत प्रेतों में शरीर होते हैं, मनुष्यों में शरीर होते हैं, पशुओं के शरीर होते, देवताओं के शरीर होते, ये शरीर अलग अलग होते, ये सब नाशवान है। इस वास्ते अविनाशी स्वरूप देखे, अविनाशी स्वरूप में रहता, अविनाशी का बालक मरण मारा जाए, ये बता है अविनाशी शरीर सता रहने वाले, शरीरों के बदलने पर भी ये नहीं बदलता, शरीर तो बदलते हैं, मनुष्य लोग का शरीर और है, मृत्यु लोग का शरीर है, और नरकों का शरीर और है, स्वर्गों का शरीर और है, भूत प्रेतों का शरीर और है, भूत प्रेतों में वायु प्रधान है, देवताओं में तेजस प्रधान है, ये मृत्यु लोग में पृथ्वी प्रधान है, कुल प्रधान हो नाशवान है, सब नाशवान है, एक परमात्मा का अंश है, ये सदा नित्य रहने वाला है, अपने नित्य रहने वाले हैं। अनित्य शरीर में अपने सत्य मानना है ये गलती है, अनित्य शरीरों को धारण करता है छोड़ता है, धारण करता है छोड़ता है, तो संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, वो चीज अपनी नहीं होती, इस वर्ष शरीर अपने नहीं है, यह प्रकृति की चीजें मात्र ऐसी एक एक ही तरह की है, सही होता भी होता, सही होता भी होता, सब भी होने वाली है, रहने वाली है नहीं, और ये मिटने वाला है नहीं, एकदम परमात्मा स्वरूप सब में परिपूर्ण व्यापक रूप से त्रिलोक में संपूर्ण संसार में हर एक रूप में सब जगह वो परमात्मा स्वरूप नित्य सदा है, जो बात है लोग सब सब अंगुर है, सब सदगुर जब परमात्मा नित्य रूप सदा सब में है, जो मृत्यु हो रहते हैं, जैसे आकाश में बदल हो जाते हैं, वर्षा आ जाती है, बिजली चमकती है, गर्जना होती है, सब होते हैं, और सब जो हुआ घर में जाते हैं, ऐसे आकाश में फर्क पड़ता ही नहीं, आकाश है जो जाता है, ऐसे ही संसार में नाशवान चीजें उत्पन्न होती नष्ट होती, उत्पन्न होती नष्ट होती, यह प्रकृति का कार्य सब ऐसा ही, और ये परमात्मा का अंश जीवात्मा नित्य है, अनित्यानि शरीराणि विमुः नैव शाश्वत, अनित्यानि शरीराणि सर्वं नित्यं है। विभूत नहीं है, स्वयं परमात्मा का से नित्य है, इसे कोई ना कभी नाश होता नहीं। सड़के पे रोम जाए थे पढ़ाई जो महासर्ग में भी ये पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, ये नित्य नित्य रहने वाली है, नित्य रहने वाली जीवात्मा परमात्मा का अंश है। इस वास्ते नित्य रहने वाले ही अपना है, अनित्य अपना सही होता भी होता वो अपनी चीज होती ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ध्यान भी जी करेगा सब जगह है, सब जगह है वो परमात्मा, जिसका अंश ये है वो परमात्मा, इसका अंश सब जगह परिपूर्ण समान रूप से परिपूर्ण है, जो कहते जैसे आकाश में वर्षा हो सब कुछ हो जाए, परंतु आकाश है जीव का त्यों रहता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आकाश मत सर्वगत है सर नित्य, आकाश की तरह सर्वगत है नित्य है, इस नित्य स्वरूप को प्राप्त होना है, नित्य स्वरूप तो नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त हो प्राप्त करना है, हैरान जाने वाले वही छोड़ना है, वो आप सब छूटा अंत बंत है मैं देहा सब देवताओं से ही भी सब गए, यद्यपि वे अमर आदर जहा देवा अमर कहलाते हैं तो अमर नहीं है, उम्र ज्यादा हो जाए संसार में सब जीवों की उम्र वृक्षों की जरूरत होती है, चार आदि वृक्ष चार वर्ष की उम्र होती है, कौओं के विशेष हजार वर्ष चेता का को जीवन चेन से बनी से बहुत है, बड़ी बहुत है नाशवान है, नाशवान सबसे नाशवान है, देवताओं के लोग भी नित्य कहलाते हैं परंतु अपेक्षा करते आपस में अपेक्षा करते, कहीं ज्यादा जीने वाले कहीं कम जीने वाले, परंतु सब शरीर नष्ट होने वाले, तो एकदम परमात्मा सब में परिपूर्ण है, परमात्मा के साथ ही अपने में जाए, परमात्मा का अंश है तो परमात्मा ही मिल गए, परमात्मा मिल गए तो फिर बोझ हो गया, आनंद हो गया, फिर कारण नहीं आएगा, इसलिए स्वरूप के साथ में काल का संबंध नहीं है, स्वरूप के साथ नित्य संबंध परमात्मा का है, यह शरीर सब के सब काल के कलेवा सब का सब, ये उम्र होती है दे, ये उम्र भी सब शरीरों में होती है, और शरीर में रहने वाला आत्मा है उसकी उम्र दिखती है, उसकी उम्र नहीं होती है, वो तो नित्य रहने वाला है, अनित्य पदार्थों को छोड़ देने है। सब में नित्य है उसी का ही ध्यान रखे, वो अपना स्वरूप है, शरीर अपना स्वरूप नहीं है तो छूटेगा भाई, छूट ही रहा है तो जितनी उम्र आ गई उतना तो मर गए, बाकी वो कितना पता नहीं, मर मर रहे प्रतिक्षण, स्वयं अविनाशी है, विनाश होने वाले शरीरों को छोड़ देता है, शरीर बदलते रहते हैं, ये बदलता ही रहता सदा एक रूप प्रदर्श, एक शरीरों के साथ में मिलने से दशा होगी, और यही परमात्मा के साथ मिल जाए तो विनाश हो जाए, क्यों परमात्मा का अंश है, शरीर का अंश तो नहीं है, परमात्मा नित्य है, जीव का अंश भी ये भी नित्य है, जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी चेतनावक से सुग्रासी सो माया बस भयो गुस्सा में वनो की मर कट की नाई वो बना मर गया तो अपने अविनाशी के साथ रहे भगवान के साथ रहे तो भगवान के यार से फिर मौत वो अस्थिभा हो गया बस ब्रह्माग्नि तर बीच में मत कर काटे कोई उठ काल को खाते या गुरु को हो काल समूह खाता है और ये स्वयं है विचार करे तो काल को खा जाता है काल की दाल गलती नहीं काल खुद नष्ट हो जाता है शरीर तो सब काल के कलेवा काल का ही नाश होने वाला है और ये सब काल का भी काल है इस वास्ते निज स्वरूप में स्थित हो अपना शरीर में स्थित होता है यही गलती होती है हमें शरीर में स्थिति यही नहीं शरीर तो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है प्रत्येक क्षण ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर का नाश न होता हो और इस स्वरूप में कभी कोई और चाहती ही नहीं है जो कहते रहता है स्वरूप है नित्य स्वरूप है अपने नित्य स्वरूप में नित्य दिन हम भगवान का से भगवान मेरे है जैसे छोटा बालक है माँ मेरी है जो मेरी भगवान है मेरे तो गिर गोपाल मेरे भाई शरीर शरीर शरीर भी नहीं रहा मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई ऐसे नित्य निरंतर रहने वाले हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण